Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Teala imanı devamlı tazeleme, yenileme konusunda. Allah Teala buyuruyor bizlere Nisa ayet 136'da Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu aminu. Ey müminler, Allah Teala buyuruyor. Ey müminler, aminu, iman ediniz. Önce ey müminlere geliyor. Daha iman etmişler bunlar. Hakikaten Mevlam buyuruyor. Aminu, iman ediniz. Yani imanınızı devamlı, sürekli tazeleyin. İmanın devamlı tazelenmesi gerekiyor. Madde bile eğer tazelenmese madde bile, o madde çabuk bozulur. Durgun su, kenarına durdu mu, su bozulma başlar. Yemek olsun, içecek olsun, her şey, hava bile. Eğer rüzgar esmesin, fırtına olmasın, havada bozulur. Demek ki her şeyin bir yenilenmesi gerekiyor, canlılığı gerekiyor, bir hareketli gerekiyor. Eğer iman da yalnız inandım demek ile kalsa, o da ne yapıyor zamanla? Bozuluyor, kokuşuyor. Özelliğini, canlılığını kaybediyor. Bu işi Mevlam buyuruyor. Ey müminler, iman edenler, aminu, iman ediniz sürekli. Arkadan birkaç kelime okuyayım inşallah. Billahi ve Resulü ve kitap. Kime iman tazelenmesi gerekiyor? Allah iman Celle Celaluhu. Eğer bir kimse Allah-u Teala'dan gafil oldu mu, o kişi ne yaparsa yapsın, yaptığı ibadetleri bile tadını zevkini almaz kişi. Önce Allah imanın devamlı tazelenmesi gerekiyor. Bu da tabii tefekkürle olur, zikirle olur, kalbi zikir olur, dille zikir olur bunda. İşte bir insan Allah-u Teala'yı sürekli hatırlarsa insan. Şu alem tabii ki başıboş değil, işte şu alem. Haşa, yani Rabbül Alemin olmasa insan bir an yaşayamaz ki insan. İnsan yaratan, o Yüce Mevla, bizi yöneten yine Rabbimiz. Solunum sistemi, sinir sistemi, dolaşım sistemi, sinir mi sistemi, bunları kim yönlendiriyor bunları muhtemelenler? Kim yönlendiriyor bunları? Yani evet, insan benim diyoruz, insan benlik dava insan bulunuyor, ama o insan ben derken, acaba kişi bedenin nesi ama? Efendim işte solunum sistemi çalışmıyor. Yani nefes darlığı var diyor. Peki niye nefes alamıyorsun? Kalbin çalışmıyor. Damar tıkanmış. Açamıyorsun. Yani insan bedene bile karışamıyor. Ya Yüce Mevlamız bütün alemi yaratan, yöneten muhtemelen. Yani şu kudrete bakınız değil mi? Karıncanın gözünde yaratan. O karıncanın sinir sistemi yaratan Mevlamız. Yerleri, gökleri, arşı, ferşi, burada semalar var, melekler var, felekler var. Yaratan Mevlamız. İşte Allah imanın sürekli tazelenmesi gerekiyor. O zaman kul, kulluğunu bilir. Yani o zaman kul, nefsini bilir. Kul bakar ki, aciz bir varlıkız. Ne var olmak, yaratılmak elimizde, ne yaşamak elimizde, ne ölmek elimizde. Eden eyleyen Mevlamızdır. Onun dilediği olur. Fe'alü lima yürid Mevlamı. Fe'alü lima yürid. Allah ne dilerse o. Mesela aşırı sıcak havalara geliyor. Meteoroloji bir haber verebiliyor bunu. Bir haber. Bir gözlemci gibi. Mesela bir çocuk da haber verebilir. Afran geliyor zaten, gözlemci haber verebilir. Ama engel olamaz. Sıcak hava dalgası geliyor. Soğuk hava dalgası geliyor. Sel gelebiliyor. Hatta deprem gelebiliyor. Fakat bunlar önlenemiyor muhteremler. Önlenemiyor bunlar. İşte o azamet Mevlamız. İşte mübarek geceler, mübarek gündüzler, ki cuma günleri, her cuma günü, cuma geceleri ve kandil geceleri elhamdülillah imanı tazelemede bir sıçrama noktası bulunmaktadır. Bir canlılık, bir hareketlilik, yani denizlerin çalkalanıp dalgalanması gibi, havanın fırtınası gibi nedir bunlar da? Elhamdülillah imanın dalgalanmasında, bir canlılığın enerjisinde bir nokta bunlar. Belirli zamanlar bunlar. Elhamdülillah Recep ayı üç ayların başlangıcı. Aynı zamanda Eşhur-u Hurum deniyor. Dört haram ay vardır ki onların da ayrı bir kutsallığı vardır. Yine Recep ayının bir özelliği de ilk cuma gecesi de Allah katında değerli bir gece. Ki buna regaib deniyor. Leyli regaib aslı. Regaib gecesi. Türkiye'mizde kandil deriz bunlara. Türkiye'mizde aslında Leyli regaib, regaib gecesi anlamına geliyor. Regaib çok rahmet edilen, özelliği çok güzel olan. Çünkü hem üç aylardan başlangıcı, hem ilk cuma olduğu için Allah katında değerli bir gecedir. Hatta bir rivayete göre Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin ana rahmet düştüğü gecede bir rivayete göre bu şekilde. Tabii eğer ibadetlerimiz yalnız bir gece ile sınırlı kalacak olsa bir şey pek fayda vermez muhtemelenler. Mesela fakir bir kişi 3 ayda bir, 6 işte ayda bir güzel bir tatlı şeyi yiyebilir o da. Ama diğer zamanlar kuru ekmek bulamaz da. Bir de önemli olanı her zaman insanın güzel şeyi yemesi, tatmin olması, her zaman insanın huzurlu yaşayabilmesi. Demek ki bunun için yalnız ibadetlerimizi bir geceyle sınırlı kılarsak, ertesi günü de ondan sonra yine eski hamam, eski tat dönersek, insan buna yaralanmaktadır. Hatta diyet bile böyle mesela. Bazı kişilerin kilosu fazla oluyor, diyet yapıyor. 3 gün, 5 gün bir diyet yapıyor, onun diyetini bozdu mu, gene eski haline dönüyor muhtemelenler. Günahı da bunun gibi böylece. İnsan yanı bir gece ile haşa bir şey kazanmış olmaz muhtemelenler. İnşallah ibadetlerimizin sürekli olması gerekiyor. Önce iman kuvveti olması gerekiyor imanımızın. İnşallah nasip olsa inşallah imanla ilgili genel bir sohbet yapalım inşallah bugün inşallah. Yani her zaman inşallah, her yerde iman kuvveti lazım muhteremler. İmanı kuvvetlenen bir kişi namazını başka şekilde kılar. Çok ama fark eder, çok muhteremler. Yani kişi Allah huzuruna girebilse, kul Mevlasını tanıyabilse, o Allah ki Rabbül Alemin muhteremler. O bizi görüyor, o bizi yarattı. Hatta biz bizi bilemiyoruz ama o bizi biliyor muhteremler. Mesela bir kişiye bir makine alır. Yeni çıkan bir makine alır kişi. Kullanması insana bilemez bile. Ama onu ima eden fabrikası, mühendisi işin hepsini bilir muhteremler. Biz de insan bir makine, bunu tam kullanmıyor makineyi bile. Kullanmıyor makineyi bence. Ama bizi yaratan, bizi bizden daha iyi biliyor. Allah Teala bizlere buyuruyor Âl-i İmran suresinde ayet 33'te Rahim ve sari'u sürat acele ediniz. Bu da sari'u müfaale babı deniyor buna. Yani yarışınız, koşuşunuz karşılık olarak. Buradaki müsabaka yarışma öbürüne geçmek değil de Burada beraber yarışma anlamına geliyor buradaki. Yani onu ben geçeyim değil. Her Müslüman kazansın. Bu anlamına geliyor böyle. Yalnız ben cennete gireyim değil. Herkes girsin inşallah. Burada Rabbim buyuruyor. Vesariu acele ediniz, koşuşunuz, sürat ediniz. Nereye bu koşuşma acele? İlla mağfireti min Rabbiküm. Önce Rabbinizin mağfiretine. Mağfiret. Nedir mağfiret? Bağışlanma, affedilme. Affedilme. Her insanın suçu var mı? Her insanın. Ki peygamberler bile Allah-u Teala'ya tevbe ediyorlar, peygamberler bile. Tabi onların tevbe anlamı başka. Evlerindeki başka. Ancak her insanın günahı vardır. Önce af olmaya, bağıştırmaya, günahlardan arınmaya koşmak. İlk şey bu. Sonra ve cennetin, ondan sonra cennete bakılır. Aşama aşama, kademe kademe burada böyle. Kur'an Allah kelamı cilali. Kur'an'daki her kelimenin yerinde hikmetler var. Sınırsız hikmetler her kelimesinin yerinde. Mesela bir kimse bir köşke saraya davetli bir kişi. Giderken yolda hava yağışlı, çamur oldu. Üzerine işte çamurlandı, üzerine sıçradı, şu bu oldu. Birisi düştü bir şey kaydı insan mesela. Kişi o durumda o saraya giremez tabii. Önce ne yapması gerekiyor? Temin etmesi gerekiyor. Bak Rabbim bizi davet ediyor, cennete koşun. Ama önce temizlenin, arının. Günahtan arının. Günah nedir aziz cemaatimiz? Bir insanın gözüne bir toz kaçsa, toz insanın gözüne, toz kaçsa. O göz yanar, kızarır, yaşarır. Hatta ağrısı kişinin başına vurur. İnsan bakamaz, gözü yaşarır. Beyni ağrımaya başlar. Kişi o durumda köşke sayada girse ondan insan bir zevk alamadır. Her organın bir zararlı karşısı var. Her organın da. İşte insanda nedir huzuru? Gönülde. Eğer gönle de bir zerre toz girerse nedir bu da? Günahlar muhtemelen. Bir insanda gönlüne günahlar girerse günah olursa, o gönül de nasıl göz o tozu kabullenmiyorsa, her insanın gönlü de günah kabullenemez. O gönül de göz gibi yaşarır, kızarır, yanar, yani bunalım geçirir, sıkılır, daralır. Budur gönül darlığı. Budur gönül darlığı. Şu çağımızda herkese bu hastalık var, herkese var. Psikoloji diyorlar bunlara. Aslında ruhsal, gönül hastalığı. Gönüller yaratıldığı hayatı yaşayamayınca gönüller huzur bulamıyor. Allah'tan aşağı kopmuş. Çağdaşlık masalı altında insanlar sapıtırıyorlar. Namazsız, çırılçıplak, her hayat şeylere yer ayak altına alınmış ama tatminsizlik daha da devam ediyor. İşte nedir bu mağfiret? Gönlün temiz arınması. İnşallah tekrar bu konuya döneceğim. Bu da bizim Mevlam için davet ediyor bizleri. Önce Rabbinizin af mağfiretini bağışlamasına cennete koşunuz. Peki bütün insanlar cennete doğru koşsalar, bir yarışa girseler, acaba cennet hepimizi alır mı şimdi acaba? Mevlam bunun cevabını veriyor. Arluha. O cennetin arzı genişliği yani. Biliyorsunuz arz tul denir. En ve boy. Her şeyin eni daha dardır, boyu daha uzundur. Burada Mevlam cennetin bize Mevlam enini veriyor. Arluha, cennetin arzı eni. Nedir? Es-semavatü vel-erdu. Burada ki ardı semu anlasının anlamında yerler gökler gibi. Burada semavat çoğul geliyor, gökler çoğul geliyor. Demek ki cennetin arzı, genişliği, eni ne kadar gökler, yerler gibi. Bak, 7 kat gök var muhtemelen, 7 kat gök. Mesela güneşe bakamıyoruz. Ama güneş diyor, yakın bir şey bir güneş bize. Aslında. Bu kadar yıldızlar var. Işığı gelmeyen yıldızlar var. İşte galaksiler var. Işık hızıyla artık milyarlar yıl ışık hızıyla. O kadar şu alem, yani göktür alemi, madde alemi, evren bu kadar geniş geniş geniş. Yani hayal edemeyiz şu alemlerin büyüklüğünü. Fakat cennet ondan daha da büyük, daha geniş bakın. Bir cennet. 8 cennet var. Peki nerede bu cennet? İndeha cennetül me'va. Böyle bırakınız. İnde sidretül müntaha. İndeha cennetül me'va. 7 kat göklerden sonra sidre-i müntaha denen bir hal var, makam var, yer var. Sidre-i müntaha. Müntaha nihayet anlamına geliyor, su anlamına geliyor. Yani madde aleminin bittiği, bütün varlıkların artık oraya uzanamadığı bir alem. Müntaha alemi. Cebrail Aleyhisselam makamı orası, işte onun yanında hem ondan sonra önce cennetin meva var. İlk cennet. 8 cennet var. Yani bir cennetin büyüklüğü akıl hayale sığmaz muhteremler. Rakamlara sığmaz böyle. Bunu hesap makinesi bunu yapamaz. O kadar büyük cennette var. Bunun için cennete giren müminlerin en fakirinin oradaki yeri dünyanın 10 katı olacak bakınız. 10 katı dünyanın büyüklüğü olacak. En fakiri böyle. O kadar büyük bir insan ne yapsın peki orada? Çok mu acaba? Şimdi mesela dünyada bir insana mülkü olsa, işte Türkiye'nin doğusunda, batısında, güney kuzeyinde, Avrupa'da falan olsa, kişi bu yorar. Onunla meşgul ol, bununla meşgul ol, oraya git gel falan derken, ki zaman yorulur artık, bunalır kişi. Bıkar insanım bunlar böyle. Peki cennette ne olacak? İnsan bıkar mı arada muhteremler? Şimdi adı cemaatimiz, bir insan yaya olarak yürüyüşe çıksa, en çok 5 kilometre yeter kişi, 5 kilometre yeter. İnsan sabahtan yürüyüşe çıktı. En çok gider gider 5 kilometre. Dönüşle 5, etti 10 kilometre. İnsana en fazla budur. Böyle. Bir kişi eğer bisiklete giderse biraz daha gidebilir. Taksiyle giderse 5 kilometre yetme değmez ama. İnsan taksiye bindi de gezineyim diyor. Gaza bastın, yola çıktın, hemen oldu 5 kilometre. Bir dakika oldu 5 kilometre. Ne istiyor taksi? Değil mi? Daha uzun mesafe istiyor. Uçaklara gelince, uçaklara bazı ülke dar geliyor muhtemelenler. Mesela İsrail'e mesela uçaktan daha geliyor İsrail. Dar geliyor da Konya'da şey yapmak istiyorlar. Onlar gelmişler. İşte cennetlik insanların hızı sınırsız olacak muhtemelenler. Yani ışık hızından daha fazla olacak. Cennetlik insanların hızları, süratleri olacak. Bunun için dünyanın 10 katı yeri kişi bir anda hemen dolaşıverecek. Mesela ışık hızı dünyanın çevresinden hemen dolaşıyor. Dolaşıveriyor. Hatta 1 saniyede 7 defa dolaşıyor. 1 saniyede. O kadar çabuk dolaşıyor. Üiddet lil müttekîn Allah buyuruyor. Üiddet işte bu cennetler hazırlandı. Hazır şu anda. Hazır mıdır? Köşkü, sarayı, ağaçları, meyveleri, hurileri, akarsuları, oradaki yerli melekler hazır. Hazır. Tabii onu gören var mı? Gidip gören var mı? Var muhtemelen, var muhtemelen. Var. Kim gördü? Ve Peygamberimiz gördü muhtemelen. Miraç gecesi Peygamberimizin içine girdi, gezdi, gördü muhtemelen. Eğer bir Hristiyan, bir ateist dese ki bize, ben Çin'e gittim, Çin sedirini gezdim, gördüm dese inanır mıyız ona? İnanırız muhteremler. Biz görmedik onu mesela. Demek ki bir Hristiyan, mesela Afrika'da, Amerika'da, Kanada'da, Sibirya'da bir yere gidiyor. Ya da kutuplara gidiyor. Bir seyyah kutuplara gidiyor. Haber veriyor. Ben bir yere gittim, gördüm diyor. O inanılıyor ona. Evet, doğru diyorlar. Eğer Allah'ın Resulü Peygamber Cennet'e gitti muhteremden. Gitti Peygamber Cennet'e gezdi muhteremden. Gezdi. Bunun dışında evlilerinde hemen hemen çoğunluğu, evlilerin çoğunluğu da keşf halinde cenneti görürler. Evlullah. Evliya Allah dostu demektir. Allah ile barışık, Allah ile dost olmuş, Allah bana yeter demiş, odur evliya. Yani bir kimse Allah bana yeter derse, kişi Allah ile huzuru bulursa, nasıl bu olur? Yani canı sıkılmaz muhtemelen. Canı sıkılmaz. Bir insanın evinde otururken canı sıkıldı. Gideyim işte biraz konuşayım. Biraz açılayım diyorsak daha biz olmamışız. Allah dostu Allah ile dost olmuş, huzuru bulmuştur. Bir evliyullah bir zindana kapansa, bir mağaraya kapansa, yıllarca kalsa hiç ama kesin canı hiç sıkılmaz. Allah ile beraber çünkü. Huzurda. Öyle feyiz alır ki, öyle zevk alır ki Allah derken, öyle feyiz alır ki. Tabii böyle bir evliyullah onun için sarayda bir, köşte bir, mağarada bir, mezarda bir işte muhtemelen. Fark etmez bunlar şimdi böyle şey. İşte Allah-u Teala buyuruyor. Üiddet, o cennet hazırlandı. Peygamberler bunu haber veriyorlar. Kitap bunu haber veriyor bunu, haber veriyor bunu. Evliler de bunu keşfen görüp haber veriyorlar. Bu cennet kimler için hazırlandı? Lil müttakîn, müttakiler için ama. Müttakiler için. Müttakî isim fail olarak geliyor, çoğul geliyor burada. İttika, yani tekva sahipleri için. Tekvanın da aslı vikaya kökünden geliyor. Korunan, sakının anlamında geliyor. Allah'tan korkan. Her türlü haramdan sakınan. Bir şey günah mı? Ondan muazzam kaçan korkan. Mesela bazen bir ihbar geliyor bazı yerlerde. İşte filan yere bomba kondu diye. Hemen bir panik başlıyor. Panik başlıyor hemen. Orası hemen başlatılıyor. Herkese bir panik başlıyor orada. Bomba ihbarı vardı herhalde. Bunun çoğu asız da olabiliyor. Ama her ihtimale karşı kaçıyor muhteremler. Bizden Mevlam ihbar ediyor muhteremler böyle ya. Bombadan daha bir bombalar patlayacak, cehennem patlayacak. Güneşleyen kişiye karşı. Bu haram deniyor. Günah deniyor böyle. Ama hiç kişi aldırmıyor. Hiç aldırmıyor. Yani haşa Allah'tan korkmama. Korkmama muhteremler. Peki ne oluyor bunlar? O da ölüyor ama. O da ölüyor muhtemelen. İnanmıyor. Ateist. O da ölüyor ama. Allah'ın koyduğu genel kural var. Her canlı ölümü tadacak. Zaman Allah'tan belirlenmiş. Bu zaman uzatılıyor, aşılamıyor. Efendim bu çağda olur mu? Bu ölüm olur mu bu çağda? Oluyor ya muhtemelen ya. O kadar bilim, teknoloji böyle. Artık atomu hücrenin için şekillerini açmış, yarmışlar, parçalanmışlar böyle. Uzaya dolaşıyor, aya çıkıyorlar. Bu çağda ölüm olur mu? Oluyor. Oluyor. İşte bu çağda da kefen yine var kefene. Kefen de var bu çağda ya. O çağdaşım diyenler, o bikini mayoyla dolaşanlar, onlar ne yapıyorlar? Kefen isminden korkanlar. Aman diyeyim. Yüzünü çevirenler, onlar da teneşe yıkanıyorlar. Onlar da kefene giyiyorlar. Ölüsü mü? Hayır. Kendisi görüyor onları. İnsan ölmez. Ruh ölmüyor çünkü. İnsan ruhtur. Aynı kişi görüyor. O da kefene giyiyor ve tabuta koyuyor. Tabuta konuyor. İşte o an var ya, o an var ya böyle şey. Eğer bir insan dünyada Allah dostu olmuşsa Zaten onun farkında değil ki anda o. O Allah ile beraber yine. Onun ruhu Allah diye yanıyor yine. Allah dostu ise kefen de bir, her şey kalır işte. Ama Allah korusun gafil olacak ona mütteremde. İşte müttakî demek, önce Allah'tan korkan Celle Celaluhu. Allah'a kulluk eden, itaat eden Mevlamız'a. Bak mülk onun. Onun mülkiyet. Onun egemenlik. Her atomun bir kanunu var. Atomların kanunu vardır böyle. Her atom Allah'ın koyduğu kanunda tabidir. Bir atom başka atom değişemez. Gidemez kendi başına. Bütün mülk onun Mevlamız'ındır. Demek ki cennet aslında hazırdır. Ama müttakiler için Allah'tan korkanlar, haramdan, günahtan sakınanlar için. Bu müttakilerin tabi bazı özellikleri var. Burada birkaç tane geliyor burada şimdi. Mevlam buyuruyor. Ellezine. Bu müttakiler. Yunfikune. İnfak ederler. İnfak vermek. Yani malını, parasını, eşya ne varsa Allah yolunda, Allah için vermek. İnsan imtihanı iki yerden oluyor aslında kökende. Bedensel ve mali. Parası oluyor böyle. Malıyla oluyor böyle. Öyle kişi var ki parayı acımaz hiç. Ama namaz kıl deyince ona çok zor gelir, çok zor gelir. Yani abdest alması, şusu, busu sanki dağlar baştan yüklenmiş. O kadar zor gelir. Öyle insan var, namazını çok kolay kılar, her şeyi yapar ama bazen insan parasını veremez. Bazen para veremez. Meşhur bir kişi vardır. Ebu Cafer Belihi denen bir kişi varmış. Çok meşhur kişi. Neyle meşhur ama? Cimri olarak meşhurmuş. Zamanında bir darb-ı meselmiş. Örümcek halk arasında. Kim ki böyle biraz cimri pinti oldu mu Ebu Cafer gibi derlermiş. Ebu Cafer Belhi. Malı varmış kendisi, zenginmiş kendisi. Ama aşırı aşırı pintiymiş, cimriymiş kendisi aşırı. Bu kişi bir gün sabah namazını kılmış, namaz kılıyor. Namazını kılmış, atına biniyor, gezeyim diyor. Küçük bir köye oraya. Beş tane bir köymüş. Bir köy oraya, yol oradan geçiyor. Bakıyor, bir yangın kokusu geliyor burnuna. O tarafa gidip bakıyor, bir ev tamamen yanmış. Gece yangın çıkmış. Ev halkı, kadın, kocası, çocukları ancak yüz başlarıyla kaçabilmişler. Ev tamamen kül olmuş, yanmış ev. Komşular su atıp kovayla onu soğutmaya çalışıyorlar. Çalışıyorlar. Ama ev halkı, kadın almış çocuklarını alışıyorlar. Evimiz gitti. Evden başka her şey gitmiş. Her şey gitmiş. Evden bir iğne alamamışlar. Ancak kurtarmışlar. Ev ailesi korusat, o da tabii şaşkın bir halde. Deli gibi olmuş. Şöyle bir bakınıyor. Çok fakir de bir çevreymiş, köymüş. Aşırı fakir insanlar. Komşulara gelmiş onlara tabi, bunları sakinleştirmeye çalışıyorlar ama çok perişan bir halde. Ebu Cafer denen kişi şimdi, cebinde para dolmuş ama. O zaman paralar da tabi kağıt para değil de altın, gümüş paralar. Altın paraya dinar denirdi, gümüşe dirhem denirdi. 10 dirhem bir altın lira geçerdi. Bunun cebinde 6 lira dolmuş cebinde. Şöyle onlara bakıyor, acıyor. Tabii insan o da merhamete geliyor. Şunlara bir altın vereyim bunlara diye böyle. Bunlar gayet muhtaç. Yani sıfıra inmişler bunlar. Tam bu yerini bulur diyor. Şunlara bir altın lira vereyim diyor ama elini cebine sokamıyor ama. Gitmiyor ama veremiyor. Bakıyor veremeyecek. Uzaklaşıyor biraz. Fakat vicdanı şimdi rahatsız ediyor vicdanı. Ya tam bu yeri bu bak. Zavallı aç kalmış zavallılar. Sene çok. Bunlara bir altın ver, işinden ver şey. Gene dönüm geliyor, gene elini cebine sokamıyor. Gene veremiyor. Birkaç sefer gidiyor, geliyor artık problem geçiyor kendi kendine. Sonra şöyle yapıyor. Arkadaş gel diyor, oradan birini çağırıyor. Gel buraya arkadaş diyor. Yine var diyor. Benim cebimde para var diyor, altın para. Elini sok cebime diyor. Hepsi al bunları, bunlara ver diyor. Adam bakıyor buna, arkadaş diyor, elin sen sakat mı diyor. Ya neyin kendini sokmuş senin cebine? Hayır, sakat değil ama diyor, ben elini veremiyorum diyor. Sen al, sen bunları ver diyor bu sefer. Nakı alayım diye hepsini al diyor bu sefer. Bir tane veremedi ya, hepsini al diyor. Adam sokuyor eline böyle, avucu almıyor bile. Dol altı böyle. Götür ortaya koyunca, o kadar adam sevinç tabii işte orada. O altını görünce, o kadar adam sevinç, başlama dua etmeye. Allah senden razı, hızır gelinlerden dua dua eder buna, ayrılıyor. Elini açıyor. Ya Rabbi, onun duası ya Rabbi kabul et, onların duası hürmetine bana izin ver ya Rabbi de, elini verebileyim ya Rabbi diyor. İşte Mevlam buyuruyor, müttekilerin bir özelliği de ellezine yunfikune infak edip verebiliyorlar. Verebiliyorlar. Fisserrâi vel darrâi. İki halde de serra sürurun çoğulu, sürurlu sevinçli hallerinde, bol zamanlarında, vel darrâi zararlı zamanlarında, kıtlık zamanlarında. Yani bolu zamanı da, kıtı zamanda da. Bazen hüzünlü olur kişi, insan bir sıkıntı olur, bazen sevinçli olur. Her hallerinde bunlar Allah yolunda verilemeyen amirine. Verebilme. Vel kâzımînel gayza, bir de bunlar öfkelerini tutarlar Mevla buyuruyor. Öfkeyi yenmek, öfkeyi yenmek. Nefsimizin iki ağır sıfatı, özelliği var nefsimizin. Biri kuvve-i gazabiye, biri kuvve-i şehviye muhtemelen. Kuvve-i gazabiye, gazap gücü, öfkelenme. Bunun mahalli, menbaa yeri kalptedir. Orada durur yere durur. Kişi kızdığı anda, insanın kızması da iki çeşit olur. Dış etki, iç etki. İnsan dururken kişi bazen aklına gelir. 10 sene önceki bir hal aklına gelir de birine kızar. O bana böyle yapmış eder. Aklına getirip kişi düşündüğü anda kuvve-i gazabiye genişler kalpte. Genişler, genişler, bütün bedeni kapsar. İkincisi, dış etki ile. Biri mesela konuşuyor. İnsan düşmanı görüyor, birini görüyor, kızı birisini görüyor. O kişinin sözüyle, ya o kişiyi görmek ile de yine bu kuvve-i gazabi etkilenir, hemen genişler. Genişlediği anda bütün bedeni kapsar. O zaman ne olur? O zaman bütün beden o kuvve-i gazı emrine girer. Yani göz ona o gaz öfkele bakar. El vursun ister, ağzına bir şey söylesin ister, ayak vursun ister, o anda kişinin aklı dev dışı kalır. Çok kişi vardır ki, olmayacak yerde kan akıtır. Adam öldürür, katil olur böyle. Niye bunu yaptığını der, işte o anda hakim olmadığını kendime der. Kuvve-i gazabiye. Yani bedenin tam bir kapsadığımı, göz öyle bakar, hatta akıl da onun emri altına girer. Akıl da. Yani şöyle de, böyle de, böyle, böyle yap diye girer. Mevlam buyuruyor, vel kâzımînel gayza, gayzın tutanlar. Yani hiç kızmamak, elde olmayan bir şey bu. Herkese vardır ama. Yani içten bir kızma gelebilir. Allah da buyuruyor, bunu tutanlar, bağımlar. Tefsir-i Kübre'de şöyle açıklıyor bunu, la bi kavlin ve la fiilin. İçten gelen kızma duygusunu ne sözüyle, ne fiil ile dışarı vurmak. Kişi mesela bakışıyla değişse, hareketiyle değişse, gene bu dışarı ısıtılmış oluyor fiili olarak. Söz söze kadar bağırsa, bu da sözlü olmuş oluyor. Yani demek ki bu kuvve-i gazabeyi, öfkeyi tutmak gerekiyor. Yine kişinin bedeni sakin kalacak, yine gülümseme devam edecek, içinde kalacak. O kişi tutacak onu. Bir insan böyle yapabilirse ne olur şimdi? Tabii kolay mı? Değil muhtemelen. Yani aşırı kızdığı anda kolay değil. Ama bir insan böyle yaparsa ne olur? Yani ne sözlü ne fiili olarak dışına vurmazsa. Hadis okurmuşlar cami sakirden, Hürri Aleyhisselam Hazretleri, men kevveme gayıldan, bir insan bu öfkesini tutsa, dışına vurmazsa. Ve hüve yahut ala enfazihi, o kişi öfkeyle kızdığının gereğini yapmaya gücü yetiyor. Ve yaktırıyor, ala enfazihi. İnfaz yerine getirmeye gücü yetiyor. Yani birine kızdı mesela, bağırabilir, hakaret edebilir, aşağılayabilir, hatta onu dövebilir. Gücü var, yetkisi var icabında. Böyle bir kişi. Bir insan böyle bir durumda olduğu halde, kişi öfkesini yutarsa, Allahu kalbehu emnen ve imanen. Allah ona da kulunun kalbini emniyet ve güvende imana doldurma bir anlamda. Yani kişi anda aldığı sevap var ya, onu bir Allah-u Teala'ya bile bak. Ne zaman? Kişinin gücü yettiği halde, ama gücü yetmiyor. Gücü yetmiyor, korkuyor. Mesela kişi korkuyor. Bir resmi makamlarda, şurada burada mesela, kişi evet kızıyor, öfkeleniyor ama bir şey yapamıyor elinden, korkudan susuyor. Tabi bu da sabır sevabını alıyor burada böyle. Sabır sevabına giriyor burada. Ama yetkisi var, gücü var, hiçbir engel yok. Karşı muhatap istediği hali yapabilir. Kişi böyleyken sırf Allah için öfkeyi yenerse, o anda bakın, bir o anda anlık mesele Allah kulunun kalbini güvende, yani bir muazzam yumuşaklık kalbine geliyor. Kalbine bir sükunet geliyor. Kalbine bir tatminkarlık kalbine geliyor. Ve kalbine iman tadı geliyor anda. İman tadına geliyor. Kişi iman tadını bulabiliyor muhtemelen. Demek ki bu kadar bakın değerli bir şey muhtemelen böyle. Gerçekten düşündüğümüz zamanlar, kızan bir kişi gücü yetebiliyor, her şeyine gelebiliyor, bağırdı, çağırdı. Kırdı, döktü icabında. Ne geçti eline? Geçti muhtemelen. Öyle kişi var, camlara vurur, elini keser, kan atır, şunu yapar, eşyaları yere atar icabında, kapıya tekme vurur, karşı vuramasa bile, nedir bunlar? Fiili olarak hareketli bunlar. Kaybetti kişi muhtemelen. Kaybetti kişi böyle. Ama demek ki sabrederse, bak, kavli fiili böyle. Ne söz söyleme, ne de fiili olarak hareket etmeden ederse. Vel afi anin nas. Bir de insanları affedici olmak. Vel afin anin nas. Affedici, bağışlamacı olmak. Karşına bağışlama. Efendim bana böyle yapmıştı. Şimdi bizler nefsimizin aslını bilmediğimiz için karşıdakinin kusurunu da affedemiyoruz muhteremler. Halbuki nefsin aslını, özetini bilebilsek o zaman kızmayız. Neden? Çünkü o anda karşı muhatabımız nefsine yenilmiş, öfkesine yenilmiş zavallı, iradesini kaybetmiş, akıl devre dışı kalmış. Aslında kişi acıma gerekmiyordu. Acıma gerekmiyordu. Hata etmiş kişi efendim. Yetmiş. Neden? İnsanlığını kullanamamış. Ruh devre dışı kalmış. Aklını yine kullanamamış kişi. Demek ki bu işi ne yapma gerekiyor? İnsanlara da affedici olmak, kin tutmama gerekiyor. Nedir bunlar? Hep bunlar işte müttakilerin özellikleri muhtemelen. Yani kimde de bu özellikler varsa onun Allah katında müttakilerdir. Onların yeri doğru cennet cemalullah var. Bakın. Yani bunlar fazla hesaba çekilmeden, mahşede terlemeden, sırat köprüsünde fazla eğlenmeden sırat köprüsünde uçarak gidecekler. Bunların yeri elham cennet ve cemalullah. Vallahi Hüseyin. Allah-u Teala Hüseyin'i sever. Vallahi Hüseyin. Allah-u Teala Muhsin. Muhsin nedir? İyilik yapanları, Allah bunları sever muhtemelenler. Müttakiler bu okuyacağım ayet-i kerimelerde ikiye ayrılıyor şimdi burada. Bir, hep bu özelliği taşıyanlar. Bir de önce aldananlar, hata edenler ama sonradan düzelten kendilerini. Şimdi buraya geliyor. Yani sonuçta hepsi yine birleşiyor muhteremler. Yani Allah'a çok şükür ederim muhteremler. Allah'a şükür ederim kardeşim. Yani biz bir insanız, aciziz. Bir çamurdan yaratıldık. Sonunda leş olarak muhteremler. Biz de böyleyken insanları affedemiyoruz. Kim tutabiliyor muhteremler kardeşim. O yüce Mevla ki Rabbül Alem muhteremler. O yaratmış. O rızkını veriyor. Kulu günah işçi aldı, isten ediyor. Ama kul dönüş yapabilirse Allah onu affediyor, bağışlıyor. O da bunların sınırına giriyor bak. Kimlere bunlar da? Vellezine izafe alü fahişe. Vellezine şu kimseler işte, ikinci grup şimdi. Daha çocukluğundan gençlerden bir tek olamamışlar. Ama son dönüş yapacaklar. Bunlar da bir fahişe fuhşiyat. Fahişe fuhşiyat çok kötü şirk anlamına geliyor. Aşırı şirk anlamına geliyor. Bunun için mesela bir kişi sattığı malına aşırı fiyat isterse ne diyor bunlara? Fahiş fiyat deniyor. Fahiş fiyat. Yani çok ama çok aşırı deniyor böyle. Bunun için Allah korusun bir kimsenin gayri meşru bir işte bulunmasına da fuhşiyat deniyor. Allah katında çok ama çok çirkin bir şey böyle. Hatta insanlık katında böyle muhteremler. Katında böyle şey. Bazı hayvanlar vardır muhterem, bazı hayvanlar vardır. Onlar bile gizli çirkinler bak. Mesela karga bunların birim, karga muhteremler. Karga kesinlikle açlık çirkinler kargalar. Hayvanlar bir duygu vardır böyle şey. Demek ki bir insanın haya damarı patlarsa muhterem. İnsanların beyinde bir hayat damarı duygu vardır. Ön tarafta böyle hayat damarı vardır. Bu insanın fıtratında vardır, yaratışında vardır. Ufak bir bebek bile, yani çocuk artık alt vermeye başladı mı, annesi altını belini temizlerken çocuk ne yapar değil mi? Çocuk biri oldu mu, çocuk ondan çekinir. Hatta bazen bu daha bile fazladır böyle. Öyle çocuk vardır ki, bir annesi açar altını. Açtığına razı olur. Hatta ölçülü vardır. Babasından beri çok çekinir böylece. Hele misal oldu mu istemez bana. Nedir bu? Hayat damarı muhtemelen. Hayat damarı patladı mı insanın dengesi bozuluyor işte böylece. Zaten haya iman kardeş bunlar böylece. Ev zalemu enfüsehüm ya da insan nefsine zulmederse. Şimdi burada İki ayrı bunların burada günahları. Birine günahı kebair deniyor. Büyük günah. Diğeri de günahı sagair deniyor. Mesela fuhşiyat, açık en büyük günahlardan biri olduğu gibi günahı sagair, küçük günahdan ne oluyor? Mesela harama bakış. Bir erkek bir mahrem olmayan kadına kıza bakarsa bu da nefsine zulüm oluyor. Hele el tutarsa daha da beter oluyor korsan böylece. Daha da beter oluyor böylece. Yani Allah yardım etsin muhteremler. Günümüzde tabii hanımlarımızı Allah hidayet etsin onlara da inşallah muhteremler. Yani zavallılara bilmiyorlar. Uhud Savaşı'nda 70 şehit verdik. Uhud'da 70 şehit verdik ama kafirler, müşrikler şehitlerimizi çok fena parçaladılar. Savaştan sonra burnlarını kestiler, gözlerini çıkardılar, işin yardılar, o hale getirdi şehitlerimizi. Dedi ki sahabeler peygamberimize, ya Resulallah, sen bunlara beddua et ya Resulallah. Biz amin diyelim. Allah'ın belalarını versin. Peygamber beddua muhtemelen. Ya Rabbi onlar bilmiyorlar. Hidayet edin onlara bana muhtemelen. Onlar bilmiyorlar. Feynimle ayarlayamıyorum, bilmiyorlar. Şimdi emin ol muhteremler, açı gezen kadın kız da bilmiyorlar muhteremler. Allah bilmiyor muhteremler. Ölümü bilmiyorlar. İnsan yaşamı sınırlı. İnsanın doğumu belirli. Yaşamı insanın sınırlı. Her insanın mezarı bekliyor muhteremler. İnsan dünyaya bir defa geliyor. Bir defa geliyor. İşte demek ki fuhşiyat olsun böyle, haram bakmak olsun, el dokunmak olsun. Tabi diğer günahlar da hepsi buna giriyor. İçkisi, kumarı, yalanı, gıybeti hepsi buna giriyor. Bir kimse bunları yapmış olsa, şimdi bak muhtemelenler, yapmış olsa. Yani bir kadın çırpa gezmiş, plajda hiç dolaşmış, her şeyi yapmış kadın. Erkek her şeyi yapmışsa bile, zekerullâhe, Allah hatırladı mı? Demek ki Allah hatırlamayanlar, onlar bu günahı yapabiliyorlar. Yani baş açı, kol çıplak dışarı çıkabiliyorlar. O fuhuşu yapabiliyorlar. O alkolü içebiliyorlar. O cazlı, danslı şeye, salona girebiliyorlar. Oradaki bir durumu görebilse, bilebilseler muhteremler ya. Bilebilseler. O cazlar havayı vururken muhteremler ya. Vururken muhteremler. Ne oluyor anda bilebilseler muhteremler. Ne oluyor anda görebilse insanlar bunlara arkadaşlar. Zekerullah'a Allah'ı hatırladılar mı ne olur? Hatırlamak nasip olursa. Benim Rabbim var. Ben başıboş değilim. O beni yarattı. Onun kuluyum ben. Ve Allah'ı isyan edemem diye. Ne olur bu sefer? Festağferu li zunubihim. Festağferu. Buradaki fe, fa'yı takibe deniyor buna. Hem anlamına gelir bakarız. Zekirullah'a Allah hatır, Allah bildi ama. Allah hatırladı. Allah Rabbül Alemin. O da yaratan. O da yöneten. Onun izni olmadan bir dalın, ağacın yaprağı kımıldamadı. Kımıldamadı. O havanın esmesi, rüzgarların gelmeleri, bulutların sevkiyatları, yağmurların yağmaları, bütün bu olanlar, içimizde bütün hücrelerin dolaşımı, kan dolaşımı, hatta içimize muhtemelen bazen bir hastalık mikrop içimize giriyor mesela, içimize. Bazen zaman tabii girebiliyor. Girebiliyor. Bakın muhtemelen, hiç haberimiz yok, farkına değil. Bedene yabancı mikrop girdi mi, hemen beden, bir alarm veriyor beden, alarm veriyor beden, ak yuvarlar. Bizi koruyan, savunan ordumuz. Ama biz haberimiz yok. Ak yuvarlar hem buna karşı savaşa giriyorlar. Bu kaba kuvvet savaşıyor ama böylece. Bir de bazı mikroplar toksin ve zehir salıyorlar bedene. Toksin ve zehirler salıyorlar. O zaman da antikorlar bak, üretiyor. Onlar kimyasal savaş yapıyorlar bunlar muhtemelen. Bunu yapan kim Allah aşkına muhtemelen? Kim bunları yaptı muhtemelen? Hatta ne kadar mikrop bedene fazla girsin, o kadar kemik ilgilerinde ak yuvarların üretimi çoğalıyor. Üretim fazlalığı muhtemelen. Fazlaştı böyle. Ne zaman ki toksinler, zehirler bedene fazlaşıyor, hatta dıştan zehir alabiliyor. Mesela günümüzde araba oksijenini zehirini alabiliyor. Hemen antikorlar bunlara karşı hem bir savaşa başlıyor muhtemelen. Bakın muhteremler, şu Allah'ın düzene bakın muhteremler. Buna kim aklı verilmeyecek? Mesela su çiçeği, kızamık gibi hastalıklar. İnsanlar bir defa yakınıyor bunlara. Bakınız, bir defa yakın insan bunlara. Neden? Bir insan şöyle kızamık oldu mu, su çiçeği oldu mu ne oluyor? Hem antikorlar bunlara karşı savaşıyorlar, bunları yeniyorlar. Antikorlar kanda kalıyor, devamlı kalıyor bunlar. Diğer antikorlar kandan dışı atılıyorlar. Bunun için bir sürü kızan bir defa yakalanır. Tek yakalmaz ama bu bakımda. Allah aşkına muhtemelen bakın. Şu bedendeki olan hallere bakınız değil mi ya böyle? Bir de düşünün şu alemi düşünün. Şu alemin mutlu alemini düşünün muhtemelen böyle şey. İlahi kul azamet. Kulak böyle şey. İşte zekerullâhe. Allah hatırlamak ya. Vallahi Rabbül alemin muhtemelen ya. Bir alemin muhtemelen Allah Teala. Hemen kişi ne yapar? Festağferu istiğfara başlar. Ne için? Li zunubihim. Zunub da zemin çoğulu günahların hepsi için. Ya Rabbi nasıl isyan etmişim ben sana? Ne yapmışım ben diye. Tabiinden bir zat vardır. Malik bin Dinar Hazretleri diye. Malik bin Dinar Hazretleri. Hasan Basri'nin çok sevdiklerinden birisi kendisi. Büyük evli olan kendisi. Bu gençliğinde namazını pek düzenli kılmamış namazını. Bazında günahlardan da kendini alamazmış. Yani bir Allah'tan kopuk gafletteymiş. Evlenmiş. Bunun bir kız çocuğu olmuş. Kız çocuğu 2 yaştan gelince kızı birdenbire hastalanıyor kızı. Hastalanıyor. İşte hekim, doktor, şu bu de, tabip derken kızı birdenbire ölüp rahmeti rahmine kavuşuyor. Tabi sabi çocuk. Bu da kızını çok severmiş ama. Aşırı severmiş kızını. İlk kızıymış da kendisinde. Tabi ne yapacak? Allah'ın takdiri muhtemelen ya. Ne isteyen sen kendine fayda yok. Bilip onun hayatı veren Mevla almış hayatı böyle. Tabi ne yapıyor? Kızı yıkanıyor, kefenleniyor, mezara gidiyor. Kendi eliyle çok sevdiği yavru kızını kendi eliyle kara toprağa teslim ediyor. Eliyle. Ağlayarak mezara çıkıyor. Üzeri örtülüyor. Evine geliyor ama ev dar. Dünya dar. İsyanacak. Çıldıracak. Ağlamaya başlıyor. Oturup ağlarken bir yaslanmış, hafif uykuya dalmış artık o anda. Uykusuna bakıyor, sürü sürülmüş, kabirler çatlamış, herkes kabirden fırlamışlar, mahşer yerine gidiyor herkes, halk mahşer yerine. Bir başına kalıra bakıyor, hemen güneş tepesinde büyümüş, muazzam büyümüş güneş. Güneş ısı enerjisi çok ama çok artmış. Yakıyor, yakıyor, yakıyor güneş. Yanmaya başlaşık, halk diyorlar. Çekirge sürüleri gibi, ayak ayak üstüne. Melekler insanı sürüyorlar. Şöyle bir bakınıyor, bakınıyor. İki tane melek buna doğru geliyorlar. Zebani melekler buna doğru geliyorlar. İki melek geliyorlar. Onları görünce mahşer umutu işine bu. İki zebani görünce, dağ gibi zebani, korkuyor mu? Korkuş zebani görünce bu işin rüyada kaçma başlıyor. Tabii kaçmak yok. Bu rüyada kaçma başlıyor. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Birdenbire kendini cehennemin kenarında buluyor. Bir duraklıyor, fren yapıyor zorla. Önü cehennem. Bu cehennemi görünce unutuyor işin zabanları. Cehennemi görünce. Cehennem infak ediyor. Ateşin saçıyor. Sanki milyarlar bombalar patlıyor. Öyle patlıyor, infak ediyor. Ateşin saçıyor. O gayyada kaynayan sular, buharlar, yılanlar, zabaniler içinde korku bir hal. Titreme başlıyor. Buna bir ses geliyor cehennemden. Ya Malik, sen geri dön. Senin ismin bende yok. Cehennemdeki Malik ismi melek, onun ismi Malik. Buna öyle diyor. Ya Malik, geri dön. Senin ismin bende yok. Ezelden böyle. Bir ah yapıyor. Bir rahatlıyor böyle. Şöyle geri doğru gidiyor. Ya Rabbi ne yapayım, ne yapayım şimdi, korkuyor şimdi, ne yapayım, korkuyor derken bakıyor, çok yaşlı bir pir fani görüyor. Oturmuş yere, bastona dayanmış, zor nefes alıyor böyle. Bitkin bir hal, konuşacak hali yok. Gidiyor, amca, dayı, dede, ne oldu, bana yardım et. Çok korkuyorum ben böyle, çok korktum, bana yardım et. Şey başı kaldırıyor da, yavrum, yavrum. Bak ben çok ama çok zayıfım yavrum diyor. Bitkinim diyor. Konuşma halim yok yavrum diyor. Sana yardım edemem ki ben diyor. Ama ne yapayım ben? Bana yardım et. Edemem yavrum, edemem diyor. Bana yol göster diyor. Git bakalım şöyle diyor. Öte doğru gidip bakıyor. Bir yeşil bir nurdan büyük bir kapı. Kapıyı vuruyor, kapı açılıyor. İçeride sahibi çocuklar. Küçük ölen çocuklar. Orada onlar böyle. 13 çocuklar böyle kenarlarında. Amca ne var ne var diyorlar. Benim kızım da öldü diyor bugün diyor. Buraya geldi mi diyor şimdi Fısaliyev'e. Burada kızın diyorlar. Hemen kıza geliyor. Tabii kız orada akıllı bilinçli işler. Hemen geliyor alt yapısı kucağına sarılıyor. Babacığım diyor geldin mi sen buna diye. Sarılıyor buna. Bu ağlıyor. Kızım ben çok korkuyorum kızım. Çok korkuyorum. Ne oldu baba? Anlatıyor durum böyle böyle oldu. Başına geçenler. Ah baba baba diyor. Burası zor baba be diye böyle. Baba zor bunlar. Kızım ne o iki zabani, iki zabani diyor. Baba diyor şu anda günahların çok diyor. Onlar Allah emir vermiş, ona yakalacaklar baba diyor. Peki cehennem bana böyle dedi diyor. İnşallah babasından tevbe nasip olacak baba dedim diyor. İnşallah diyor buradan kurtulursun diyor. Kızım bir de yaşlı ihtiyar gördüm, çok zayıf. O kim diyor? O senin imanın baba diyor. İmanın var ama imanın çok zayıf. Sen burada yara olmuyor burada böyle diyor. Hem onda uyanıyor. Hem uyanıyorlar böyle. Uyanıyor onda. Ne yapıyor? Ağlayarak doğru banyoya giriyor. Güzel bir temizliyor. Gusül abdestini alıyor. Gusül abdestini alıyor. İki rekat tevbe namazını kılıyor. Ama öyle namaz kılıyor ki kendini tam Mevla'ya veriyor. Tam Mevla kendini veriyor. Ağlıyor ağlıyor. İşin işin böyle. Öyle içini sindire sindire iki namaz kılıyor. Seni kapını açıyor. Ya Rabbi. Ne olur beni kullanan kabul et ya Rabbi. Başka Rabbim yok ya Rabbi. Yok başka kapım ya Rabbi. Böyle diyor. Gönlüne geliyor, ilham geliyor ki kulum seni ben yarattım. Sen dön ben seni kabul ettim. Muhtemelenler. Kendi kısa zaman sonra büyük evli oldu muhtemelen. Var bir dinar hazreti kendisi. İşte adı cemaatimiz. O güzel Mevlamız bizi kuldan geri atmıyor muhtemelenler. Yani kul bir defa günah etti derken Allah kuluna geri tepmiyor muhtemelenler. O güzel Mevlam Rabbim muhtemelen. Tepmiyor Mevlam böylece. Burada Mevlam buyuruyor. İşte gerek büyük günah, gerek küçük günah işleyen kişi Allah Teala hatırlarsa, zekerullah Allah bilirse, ben Rabbim var derse, hemen de tevbe ispat ederse. Bu da Rabbim soru işinde. Ve men yağfiru zunube illallah. Ve men yağfiru zunube. Günahları kim affedebilir? Allah soruyor. Kim affedebilir? İllallah. Allah Teala. Buna bakınız İslam'ın güzelliği hatırına bakınız. Mesela Katolikler ne yapıyor? Güneşleyen kişi kilise gitme zorunluluğunda kiliseye gidecek. Papa önüne diş çökecek. Ona yalvaracak. Ne olur affedin beni. Hazırlık edecek. Şu para ver diyecek. Affedeceğim papaz muhtemelen. Güya tabir. Masa hikaye tabir. Bak İslam ne diyor değil mi? İslam ne diyor? Allah Teala buyuruyor. Günahları kim affedebilir? Kimin haddine kalmış? Peygamber affedemez. Peygamber yetkisi yok peygamber. Ancak Allah Celle. Demek ki günahkar kişiye kimse boyunu eğmeyecek, kimseye yalvarmayacak, kimse kapısını çalmayacak. Rabbim Allah'ım diyecek muhteremler. Allah'a yalvaracak. Bu da Rabbim bir şart koşuyor muhteremler. وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَمْ يُسِرُّ ama ısrar yok günahta. Allah mafialı yaptığı neyse o kötülük, içki, kumar, açı saçı gelme, namazsızlık, ne yapıyorsa o yaptığını ısrar etmeyecek ama. İnat etmeyecek. Ve hüm ya'lemûn bile bile. Günah olduğunu bildiği anda günü çapacak mıdır? Falan buyur diyor. Günah ama işte ne yapayım? Olmaz muhteremler. Şimdi okuyorum inşallah tevbe ilgili muhteremler. Peygamber müjdesi. Hadis Beyhaki'den. Et-taibi mine-zembi. Günaha tevbe eden kişi. Günah ne demek? Günah pislenmiş. Kişi her tarafa bulaşmış. Günah kişi girmiş. Ama bir insan günah tevbe ederse kemen la zembe leh. Hiç günah işlemeye gibi. Mevlam kız temizliyor muhtemelen bakın. Yani bugün cennete girdiği zaman işte mahşede inşallah. Yani cennette bunlara günahkar demeyecek bunlara. Arada fark olmayacak böyle. Olacaklar. Ancak vel müstahif yürüm mine zembi ve mukim aleyhi kel müstezi bir rabbihi. Bir de şu var bakınız. Bir insan günahına istiğfar tevbe ediyor. Ve mukim aleyhi. Ama günah devam ediyor. Bu neye benziyor? Haş Allah ile Allah etmeye benziyor muhtemelen. Açık gelime devam ediyor. Namazsızlık devam ediyor. Ahlaksızlık devam ediyor. İçki kumar devam ediyor. Belli gecelerde estağfurullah bu Allah'a alay etmezler. Mesela birimizin bir pis su borusu patlamış. Alttaki mesela daireye ya da yandaki mesela komşumuza gidiyor. Bize ne diyor? Geliyor komşu, hadi bizim komşuma bak. Değil mi? Arkada bak sen işte banyonda, işte tuvaletten böyle pisi akıyor. Öyle mi? Bir şey alsak da onun üstüne silsek olur mu? Olmaz. Ne gerekiyor? Kesme gerekiyor muhtemelen. Onu kesmesek, onu silmek de olmaz muhtemelen. Demek ki bir insan günahına devam ediyor. Ama estağfurullah, bu neye benziyor? Günah devam ediyor, pislik devam ediyor. Yani pis su borusu akıyor, delikleri akıyor, pislik akıyor. Gidip güya hatırlanır, silmeye benziyor muhtemelen böyle bir şey. Mutlaka günahtan kopmak muhtemelen, kopmak muhtemelen. Gerçekten yani günah demek, korkunç bir şey günah demek. Allah isyan Mevlamız'ı, Cemil isyan Mevlamız'ı. Peki sonuç ne olacak muhteremler? İki yarılmıştı buradan müttakiler. Biri hiç günahsızlar. Bir de son dönüş yapanlar. Ama tam tevbe etmiş. Tevbesine sabit kalmış. Allah tam dönüş yapmış. Hatta hızlı bile gidiyor bunlar. Yani eskiyi telafi ediyor. Mesela kazanımızı kutusuna bunlar kılıyor. Ülaike cezaühüm. Bunlar nedir mükafatları şimdi? Ahirette nedir bunlar mükafat nedir? Ecirleri. Mağfiretüm min Rabbihim. Önce Rablerinden mağfiret, affıl, bağışlanma önce Rablerinden. Demek ki bir insan döndü Mevlamıza, onu kulun bağışlıyor muhteremler. Buna şu örnek veriyor bazı alimler muhteremler. Bir ufak çocuk, ufak çocuk tabii, genelde sevimli olur, herkes onu sever, ufak çocuğu. Gülerken herkes onu sever kendisine. Ama ufak çocuk altına işemiş, altına pislemiş, altını bezini doldurmuş, üzerine kusmuş, burnu akıyor. Onu göre ne yapar değil mi? Git annenin yanına der. Annen derler bence. Anne ne yapıyor anne? Anne alamaz. Alır böyle. Bezini alır, üzerini değiştirir, yanında banyo sokar, temizler, temiz çamaşır girer. İşte Allah böyle kılmaktadır. Yüce Mevlamı'dır. Hatta günahkar insan arasında bile insanlar bazen beğenilmiyor. Günahkarlar insan arasında bile. Mesela bir alkolik, aşırı alkolik yürüyüşten belli oluyor. Gevezeliğinden konuşmasından belli oluyor. Onu gören biz başını çeviririz böylece. Ama güzel Mevla onlara kucaklıyor muhtemelen. Sen Mevlam muhtemelen. Mevlam gel kulum diyor. Gel diyor Mevlam. Rabbim bağışlıyor, affediyor. Temizliyor Mevlam onları. Ve cennetün ve bunlara Allah cennetlerin vaadi, cennetler. 8 cennet var. Her cennetin ayrı bir özelliği var. Mesela çok namaz kılanların ayrı, oruçtan ayrı, cihat edenin ayrı. 8 cennet var. Tecri imtihat enhar. Öyle cennetler ki alttan ırmaklar akıyor. Neyin altın akıyor? Köşkün altından, ağaç altından ırmaklar akıyor cennette. Düşünelim ki mahşer yerinde muhtemelen mahşer. Kızın güneş altında. Üstü izdiham. Zaten halk arasında bir dar meseledir bu. Kalabalık ne deniyor? Mahşer gibi denir. Mahşeri kalabalık deniyor. Aşırı izdiham. Üst üstüne. Mahşerde aşırı mahşeri güneş. Hem yakın olacak hem daha güçlü olacak güneş. Baş açık, yan ayak. Tepeden beyin yanıyor, kaynıyor beyin. Tabanla ayak yanıyor. Bedene birini yakıyorlar. Bir damla su yok, gölge yok muhteremler. Ağzı açılmış. Açılmış. Dil sakmış. Ciğer yanıyor. Ciğer yanıyor, damla su yok. Tabi orada hesap insana göre değişiyor. Uzun bir hesap var orada. Mahşeden sonra ne gerekiyor insan oradan, insan oradan çıkınca? Önce bir ağaçlı gölge yok. Sır akarsalar. Akarsalar böylece. Bu var cenneti muhterem. Vela buyuruyor. İnnel müttekine fî zilalin ve uyun. Bak muhteremde. Şu ahenkli ve uyun bakın böyle. Yani mahşerden giriş böyle. Önce fî zilalin ağaçların gölgeleri. Ağaçların gölgeleri. Nasıl ağaçlar? Cennetteki düzen başka oradaki hayat muhteremde. Oradaki ağaçların kökü yukarıda, dalları aşağıda ama onlar. Neden? Cennetten bir şey bir şeye bağımlı değil. Dünyada ağaçın kökü kurudu mu, topraktan çıktı mı ölü kurur böylece. Neden? Toprağa bağımlı, suya bağımlı, yapraklar havaya bağımlı dünyada. Orada öyle değil ama böyle. Orada yaratı her şey bağımsız orada böyle. Ağacın kökü yukarıda. Neden? Ağacın dalları lazım insanlara. Ağaç çıkmıyor yukarıda, merdiven yukarıda orada. Bir ağacın gölgesini bir kimse atla koşarak gitse 100 yılda bitiremiyordu. Öyle ağaçlar, bir ağaç böyle şey. Ağacın dallarının, yaprakların güzelliği, renkleri, kokuları. Dallarında rengarenk çeşitli meyveler tam olgun vaziyetinde. Kabuğu yok, çekirdeği yok, posası yok, bir şey yok. Ayağa kalkıp koparmak da yok muhtemelen. O ağaç uzanıyor. Ya mimin, ne olur benden yap. Yalvarıyor. Ya benden yap kardeşim. O dallar böyle. O meyvelerin güzelliği, yaprakların güzelliği bir bu ötesinde cennet kuşları üzerinde. İnsandan kaçmıyorlar onlar ama orada. Kaçmıyor insanlar böyle. Etrafında uçuşuyorlar ağaç dallarında. Genelde yeşilimsi renklerle olan kuşlar her biri açık dil Allah zikrediyorlar kuşlar. Her biri. Kimi Allah, Allah diye böyle. Kimi ya Hay, ya Rahman, ya Kayyum. Kişi onlara bakıyor böyle işte. Şimdi insan mahşerden kurtuldu ve girildi. Tabi melekler kişi karşılıyorlar. Önce ne oluyor? Öncelikle ağaçın altına gölgede bir yerleşme. Cennet yeşillikleri, otları ağaçta altlarında ve uyuyun ve akarsular. Akarsular. Cennette tabi orada ölüm yok muhteremler. Uyku da yok orada cennette. Uyuklama yok orada. Böyle. Cennette sürekli huzur ama. Mesela dünyada huzur insan eline değil ama. Hatta bir havanın değişimi, atmosferi bir olay insan huzurunu kaçırabiliyor. Mesela açık havadan kişi daha başka oluyor. Hava kapalı mapı oldu mu insan başka oluyor. Havada bazen sıkıntı olabiliyor, insan sıkılabiliyor. Ama cennette hep aynı iklim, aynı ışık, gecesi yok. Gece olmayınca orada gün de yok, hafta yok, ay yıl yok cennette artık. Zaman birimi kalkıyor artık orada böyle. Kimse de yaşlanmayacak. Her insan aynı işte kalacak. Kimse orada tek kalmayacak cennette. İşte tabii dünyada mesela eşlerin biri cehenneme giderse ve bir orada evlenecek orada. Mesela diyelim ki kadın cennetten koruyordu, cehenneme gitti. Tabii tek kalmayacak orada. Bir de akşam olabiliyor tabii onlar oluyor orada. Cennette hastalanma yok. Başım ağrıyor, dişim ağrıyor yok. Tırnak kesme yok. Tıraş olmak yok. Çamaşır yıkamak yok. Ev temizliği, badana yok. Hepsi doğal. Hepsi doğal, hepsi hazır, hazır, hazır. Gözlerine görmen nimetler var. Ki Allah Teala buyuruyor, halidini fiha. Bir de en güzel nedir? Orada ebedi kalıcı olmak. Ebediyet alemi. Mesela şimdi dünyada bir kişi muhteremler, bundan 3 sene önce İstanbul'da bir profesör, tıp profesörüyle görüştük. Marmaris'te bir ev yapılmış orada. Bakın, aynen bana şunu söyledi muhteremler. Aynen size aktarmadılar. Profesör, tıp profesör kendisi, aynen bana şunu söyledi. Ev yapıyorum ama dedi, yaşım dedi 70 idi bak muhteremler. Yaşım 70 idi. Yani. Ev çok güzel dedi. Yeri çok güzel, imkanlarım var, para, her şeyim var. Ama yaşım 70'im bitmiş yani böyle. Ne kadar işte kalacağım ki böyle muhtemelen. İşte cennette ölüm yok muhtemelen bak. Cennette yaşlanmak yok, hastalık yok, sıkıntı yok, yer çekimi de yok. Cennette araç da yok. Kişi kendi uçarak gidecek cennet, istedik uçacak insan. Cennette yalnız güzellik de var cennet. Ebed alemi. Ve ni'me ezzül amilin. Burada Mevlam buyuruyor. Ve ni'me ne güzeldir. Allah bu da övüyor, met ediyor. Ecrül amileyin, kim dünyada bunu amelini yaparsa, ne güzel bunların ecrileri, mükafat, ne güzel ödülleri bunların benamur muhtemelen. Şimdi böyle bir cennet varken adı cemaatim mesela. Dünyanın da geçici olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani insanın ömrü belirli. Uzun bile olsun, hatta uzun ömür kişi için sonunda iyi olmuyor bile. Kişi ömrü uzun oldu mu, kişi tabii ne yapıyor? Artık gözler görmüyor. Kulaklar duymuyor. Beli bükülüyor. Tuvalete gidemiyor ki. Öyle ki hale geliyor ki hatta kişi bağımlı oluyor, ekmeğini yiyemiyor bile. Oğlu kızı bakar. O da yaşlanıyorlar ama ya. O da yaşlanmış ya. Mesela bir insan 100 yaşına kadar yaşlanmış. Onun da yavru da 70 yaşına aşağı. Torunu 50 yaşında. İşte adı cemaatimiz. Yani şu kısa dünyaya aldanmamak için adı cemaatimiz. İşte bize veren elhamdülillah ne veriyor muhteremler? Böyle mübarek geceler veriyor bize muhteremler. Geceler verilecek. İnşallah bu gecenin hürmetine yani böyle regaib kandili olsun, diğer kandil olsun. Sonra her cuma geceleri, cuma geceleri muhteremler, böyle gecelerde ruhlar bile serbest oluyor, ruhlar da muhteremler. Allah azabı kaldırıyor onlardan böyle. Kafir hariç böyle. Azabı kaldırıyor. İşte böyle bari gecelerde ruhlar da evlerine gelip dolaşıyorlar muhteremler. Evi olmayan ne yapıyor? Evi olmayan da tam mezarında şöyle bakıyor ama. Ah bana da bir şey gelse. Orası bir alem muhteremler. Orası bir alem muhteremler. Orada her insanlar var böyle. Her insanlar da var. Onlar birbirini görüyorlar, konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Onların da artık tek ümitleri dünyadan bir şey gelirse, ah bir şey gel, hep yola bakıyorlar bunlar. İnşallah onu unutmayalım muhteremler. Onlar da inşallah. Tabii her zaman işte inşallah, hiç olmazsa 3 yıla Fatih-i Şerif okuyup onların ruhuna gönderelim. Onları muhteremler. Bir de hadis okuyorum inşallah muhteremler diyelim miyden. Buyuruyor Aleyhisselam Peygamber buyuruyor muhteremler. Bakınız. Fadl-ı Şabil Abidi. Bir gencin Allah kulluk etmesi. Abid isim fail, ibadet edici anlamına geliyor. Fadl-ı Şabil Abidi, Allah kulluk eden gencin fazileti, üstünlüğü, güzelliği. Ellezî te'abbede fî sabahu. Gençlik çağlarında Allah kulluk eden gencin fazileti. Allah katında. Gençlik çağlarında. Hayata yeni atılmış, hayata atılmış daha. O çağdayken Allah kulluk ediyor. Alaşki hüllezi tabede badema kebure sinnihi. Diğeri de artık yaşlanmış. Artık başka bir şeye yaramıyor da ondan sonra dönüş yapmıyor, Allah kulluk ediyor. Allah onu kabul ediyor bakınız. O kabul ediyor bunlar bile. Ama aradaki fark şimdi var. Kefal-ı mürseline ala sairin nasi. Mürsel peygamberler, resul peygamberlerin nasıl ki insanlara karşı büyük açık farkı varsa, ama böyle Allah'ın farkı bundan muhteremler böyle. Yani gençliği Allah yolunda harcayan muhteremler. Hem ileride yaparım. Ne zaman? Artık kahveye gidemeyecek, maça gidemeyecek, televizyon seyredemeyecek efendim. Hiçbir şey yaramayacak. Ondan sonra Allah'a döneyim. Allah yine kabul ediyor muhteremler. Allah yine kulunu kabul ediyor. Ediyor ama arada bu kadar muazzam fark var muhterem, fark var böylece. İnşallah Allah nasip etsin bütün gençlerimize muhteremler. O gençliklerini Allah yolunda harcama böyle. Allah yolunda harcama, gençlikten harcama. Allah İslam'a hayırlısı mübarek etsin inşallah mübarek günlerimde inşallah. Lillahi Teala Fatiha.